Unde ție o pasă? În cuib sănate? În amorbi de ceară? Unde ți-așezi piciorul să nu piară urma fierbinte ce-mi ucide ceasul? Cum ai învies răvnirile de fiară și-au despicat pădurile cu pasul, ca să-mi aplec genunchiul, să-mi fac pasul la umbra coapsei tale de fecioară. Lasă-ți coroana-n iarba sângerie, bea din potirul brumelor nectar și din căuși de patimi apă vie. Arde-ți veșmentul pe năvalnic jar să te sitesc curată în temerie. Aceiași am pe un nou